نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير نمے پارے کر کو نمبر 11 ہے جو آیت نمبر 163 سے 171 تک ہے سورة الاعراف پارا نمبر 9 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 163-171 لفظی ترجمہ دیکھیں گے ہم پہلے چلیے وَسْأَلْهُمْ اور پوچھئے ان سے عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي اس بستی کے بارے میں جو کہ کانت تھی حَادِرَةَ الْبَحْرِ دریا کے کنارے پر ہا دوادرا روٹ ہے اس جب یعدونا وہ حد سے بڑھنے لگے فی السبتی ہفتے میں اس تاتیہم جب آتی تھیں ان کے سامنے حیتانہم ان کی مچھلیاں ہا واو تاروٹ ہے یوم سبتیہم جس دن وہ ہفتہ کرتے یا ہفتے کے دن بھی لکھ سکتے ہیں سین با تاروٹ ہے شرعن کھلم کھلا شیم راعین ویوما اور جس دن لا یسبتون نہ ہفتہ ہوتا لا تاتیہم وہ نہ آتی تھی کذالک اسی طرح نبلوہم ہم ان کو آزماتے تھے بیما کانو یفسقون بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وَإِسْ اور جب قالت کہا امتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے لِمَ تَعِذُونَ کیوں نصیحت کرتے ہو تم وَوْ عَيْنْ ذُوِ رُوٹھے قَوْمًا ایک ایسی قوم کو اللہ کہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو ہا لام کا او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے ان کو عین ذال با عذاب شدیدہ سخت عذاب قالو وہ بولے معذرتن معذرت عین ذال را الی ربکم تمہارے رب کی طرف یعنی کرنے کے لیے ولعلہم یتقون اور شاید کہ وہ ڈرے فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے نون سینیا ما ذکرو بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کی انجینا ہم نے بچا لیا الذین ان لوگوں کو جو ینہونا منع کرتے تھے عن السوئی برائی سے وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بعذاب بئیس برے عذاب میں با حمزہ سین بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے فلما پس جب اتو وہ سرکشی کرنے لگے اما نہو انہو جس سے وہ منع کیے گئے تھے اس سے قلنا ہم نے حکم دیا لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردتن بندر قاف رودال خاسئین ذلیل و خوار خاسین حمزہ وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكَ اور جب پکارا تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ البتہ ضرور بھیجوں گا بَعَيْنْسَ عَلَيْهِمْ ان پر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن تک مَنْ يَسُومُهُمْ جو تکلیف دے ان کو سین وَوْمِيم